De rég vettem fel úgy videót, hogy nem stream, hanem nem lehet az első fél percben nem lehet káromkodás, mert akkor leszedik a reklámbevételt. Úgyhogy legalább az első fél percben bírt ki. A Radics Peti, amikor azt hiszem a Marcis interjúban, vagy nem tudom, azt hiszem az első fél percben káromkodott, nem tudod mennyi pénzembe került. Főleg, hogy utólag jöttem rá. Erre vigyázni kell. Erre vigyázni kell. Na de, ma miről fogunk beszélni? Beszéljünk arról, hogy mit tettem le az asztalra. Jó? Megnézzük, hogy mit tettem le a YouTube asztalára. Hát most szakmai asztalra letettem pár szar reklámot, de hát dolgoztam reklámokban, doksi filmekben, meg netes videókban. Bárki, aki a filmes szakmában dolgozik, szerintem sokkal többet fel tud mutatni nálam, úgyhogy azzal majd egyszer kitérhetünk rá, de nem túl érdekes. Viszont gondoltam, hogy ha már a YouTube-ot kritizálom, akkor érdekes megnézni a csatornámat, mert csomóan nem ismerik, és kontextus adhat annak, amiket mondok egy csomószor, mert fontos tapasztalatokkal gazdagodtam a hat lépés készítése során. Szóval, aki nem tudná, nem a Fókusz csoport csatorna az első YouTube csatornám, sőt, ez már a harmadik, de mindegy, az elsőt az már rég volt. Hat lépés, amit 2014-ben kezdtünk el, így a barátokkal. Sajnos mostanában nem nagyon csináljuk, több oka van egyfelől olyan csatorna, ami arról szól főleg, hogy így, hát interakciókról, és az a vírus, az kicsit megölte ezt a dolgot. Másfelől meg azóta mindenki, hát nőnek fel az emberek, dolgoznak, nincs nagyon idejük ilyen hobbis dolgokra, szóval... Sajnos ez ilyen biznisz, de amúgy idején tervezünk visszatérni a fesztiválokra. Beadom az összes fesztiválra, és amire kapunk sajtójegyet, arra elmegyünk. Amire meg nem, úgyis úgysem lesz az összes időm. Reklám, filmes közegben dolgoztam, közben folyamatosan gyártottam a tartalmat YouTube-ra, szóval hogy mind a két világban így egy kicsit részt vettem, és akkor így a kettő között éreztem magam mindig, mert így nem volt sose befutott YouTube csatorna a hat lépés, nem voltam sose befutott, nem tudom, vágó vagy operatőr, de így mindkettőből szereztem tapasztalatokat, és mindkettőre ráláttam valamennyire, és szerintem ez mindenképp egy hasznos dolog volt. Nem is tudom, hogy foglaljam össze a hat lépést. Igazából az egy baráti társaság csatornája, ami egy közös hobbi. A baráti társaság az ugyanaz maradt, máig, de nyilván a csatornában van, aki az elején többet részt vett, aztán már kevesebb ideje volt, aztán valaki később többet részt, általában aki szingli, az annak több ideje volt rá mindig mellém beszegődni, de főleg így a Csokival, akit majd láthattok a Fókusz csoport csatornán is, hogyha összejön az a műsor, amit szeretnék, de főleg a idő nagy részében a Csoki volt a fő arca még a csatornának. Mindegy, sokan voltunk. Miről szólt? Hát nyilván ezt a 20-as éveink közepén kezdtük el ezt a csatornát, szóval így nagyjából így a miről szól az ember neknek a 20-as évei, főleg a közepe, az ilyen útkeresés, így kipróbáltunk mindent, felnőtté válásról szól valahol az a csatorna számomra, így visszanézve, mert hát sokat változtunk 2014 óta. Annó még azért alakult ez a csatorna, mert volt a Kimittyúb, és arra csináltunk videót, tök más videót csináltunk végül, mint amit elterveztünk, de így megtetszett nekünk az, hogy kimegyünk, interjúztatunk embereket, és így így meg az, hogy így együtt, hogy nem csak így berúgni járunk el együtt, eljárunk berúgni, és közben még forgatunk, vagy csak mondjuk az a hétvégi program, hogy forgatunk, és akkor valahogy hasznosabbnak éreztük magunkat, és valahogy egy ilyen közös hobbi a baráti társaságnak, az egy tök jó dolog, ezt nektek is ajánlom, úgyhogy ez volt a hat lépés. Valahol szerintem ez az erőssége a csatornának, hogy egy csapat volt, amiben voltak fiúk, lányok, viszonylag állandó emberek voltak, voltak részek, amikor egy-egy ember több szerepet kapott. Szerintem ez a koncepció alapból, szerintem még itthon még mindig hiányolom, hogy egy nagyobb csapat legyen egy csatorna mögött, és akkor így vannak akik többet szerepelnek, vannak, akik kevesebbet, így ez szerintem egy működő dolog, és ritkán látom itthon. Hát underground csatorna volt mindig is. Nyilván voltak videók, amik több százezeres nézettséget elértek, a nyaraink általában azok nagyon erősek voltak, mert a fesztiválos videókat azt mindig így majdnem százezeren megnézték mindet, szóval nem volt teljesen ismeretlen ez a csatorna az emberek előtt. Azért nem lett annyira sikeres, mert pont amiatt, ami miatt én szerettem is, szóval az, hogy mindig új dolgokat próbáltunk ki. Ha valami csatornát követsz, egy csomószor vannak, akik ezt szeretik, de a legtöbb ember szereti, hogyha tudja, mit kap, tudja kitől, kb. És ez itt is majd változni fog, úgyhogy előre elnézést kérek, mert itt is azért tervezek egyre többet kísérletezni, de mindegy. Én egyszerűen nem tudom meghazudtolni azt, hogy ahonnan jöttem. De ez valahol a sikernek is egy gátja volt, hogy mivel folyamatosan teljesen másmilyen videók jöttek ki, nyilván nem tudod, mire iratkozol föl. Így egy-egy videót megnézel, de aztán a következő megint tök más, aztán a következő megint nagyon más, más téma, más megközelítésből. És ez valahol a sikernek egy gátja a YouTube-on. Ezért is sejtettem, hogyha a fókuszcsoport elindul, az valószínűleg több emberhez eljut. Nem gondoltam, hogy ennyihez ilyen kevés idő, de attól még én pont ezt szerettem, hogy nagyon sok dolgot kipróbáltam, és ez például segít abban, hogyha kritizálok egy-egy youtubert, hogy nagyon sok műfajt kipróbáltam. Tudom, hogy milyen a másik oldalon lenni, akár tartalomkészítőként egy vlogot csinálni, akár interjúkat. És most gondoltam, hogy bemutatom, hogy milyen típusú videók voltak ezen a csatornán, hát ha kedvet kaptok megnézni. Csatornákat mutatok be, és így másfél után akár a saját csatornámat is bemutathatom. Már csak azért is, mert szerintem a magyar YouTube-on azért a jobbak között van. Nyilván, hogyha nem ezt gondolom, nem csináltam volna. Másfél meg érdekes kontextust adhat szerintem egy csomószor. Kezdjük is. Az egyik fő műfaja az interjúk voltak, a hosszabb riportok. Bár kevés volt, de szerintem azok mindig ilyen nagyon fontosak voltak a csatornán. Ezért is vicces, amikor ugye az előző videó, amit a Csillával csináltam, meg már máskor is, nem tudom, Instára kiírtam, hogy keresek dolgokat, ilyen interjú típusú irányba, akkor többen jelezték az előző videónál, meg Instán is, hogy a Fanmade Maker Marci ihletett meg. Én nagyon szeretem a Marcit emberként és tartalomgyártóként is, és szerintem pár héten belül jön egy új projektje, ami nagyon király lesz, azt várom. De hogyha valakinek az interjúkról, meg a beszélgetős dolgokról Marci jut eszébe, az nem nagyon nézett körül így az interneten szerintem. Szóval riportokat nagyon sokan évtizedek óta nyomnak, beszélgetés riportokat is, és hogyha Marcinál láttál először riportokat, és ahhoz méred a többit, akkor nem néztél meg eléggé szét. Nem azt mondom, hogy a Marci riportjai rosszak voltak, vagy valami, csak az, hogy valahol riportot látsz, és azt hiszed, hogy a Marci találta föl idén a riport műfaját, az sokat elárul az emberről. Videó műveltség szempontjából, szóval ajánlom, hogy nézzetek körül, mert nagyon sok nagyon jó riport van. Például a hat lépésen is már 2014 óta csinálunk riportokat, van, amikor ilyen rövidebb utcai riportokat, egy-egy téma köré, és van, amikor hosszabbakat. Most mondom a hosszabbakat, például... Hát igen, az élet egyedi úton vezetett idáig. Csináltunk egyet Szildával, egy három részeset, aminek még csak két része ment ki, és ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy még nem vágtam össze a harmadikat, de most a következő hetekben mindenképp ezt törlesztem, ezt az adósságot. Nagyon jó riport, és ez óriásit ment, amin nagyon csodálkoztam, mert ez egy réteg rész meggondoltam, mert egy ilyen 50 perces, vagy nem tudom mennyi lett az első riportet, azért nem néznek csak úgy végig az emberek, de Szilda nyilván nagyon érdekes, nagyon jól beszél, érdekes az élethelyzete is, és úgy látszik, hogy sok emberre rezonált, vagy valahogy bekerült a vérkeringésbe, szóval Szildás interjú nagyon jó, de már csináltam a saját apukámmal is interjút. Az érzelmek befolyásolják azt a fajta logikai vagy gazdasági törvényszerűséget, amiket meg kell látnod, és annak a fényében kell döntened. Akit ismertek erről a csatornáról, ott a válságról volt szó. Csináltunk Ervinnel, az meg 2015-ben volt talán. Lehet, hogy nem tud, vagy jelenleg még ott tartunk, hogy nem teljesen nyitottak az emberek. Robotikával foglalkozik, az egy három részes riport lett, az is szerintem nagyon érdekes. Hetteres vagyok, robotikát szeretnék tanulni az egyetemen. Ez egy olyan téma, ami már gyerekkorom óta így bennem van. És miért? Miért maradt meg ennyire? Az első karantén idején így a közösségnek kiküldtük, hogy kérdéseket, és akkor videón lehetett válaszolni, és akkor ilyen három részes valahogy a trilógiákat szerettem. Mindegy ilyen három részes riport volt. Ez a rendszer nem is annyira stabil, sokkal inkább érzékenyebb, mint azt hittem. És én podcastnek tök jól meghallgatható, de volt, hogy a külföldi magyarokkal csináltam direkt Skype-os interjúkat, direkt Skype-os minőség, vagy így érződjön a távolság, szerintem az is egy hangulatos sorozat lett. Ezt mindenféleképpen ajánlanám azért mindenkinek, hogy legalábbis nézzen szét a világba, hogyha megteheti, hogyha van két lába, ami járni tud. Sok emberrel beszélgettünk, és interjúkat készítettünk, ilyen hosszabbakat, akár több részeseket. Még lehet, hogy ki is hagytam párat, de ezekből is van azért. De talán, amire a legbüszkébb vagyok, az interjúk közül, és az 9 részes, és az szerkesztés ügyileg is egy nagyon nagy munka volt nekem, de ötletben is, szerintem egy egyszerű ötletes még nem láttam azóta sem, se itthon, se külföldön, de az volt, és szerintem az talán a legjobb dolog, amit a YouTube-ra csináltam valaha, azt is ajánlom mindenkinek, hogyha egy munka mellé be akarja rakni, az, hogy 3 nagyszülőm is él még, és őket meginterjúztattam különböző témákban, 9 videón keresztül mindig más témát érintünk. A nővérem ugye éppen 18 éves volt, hogy annak föl kellett menni a padlásra, és oda hordtuk föl neki az ennivalót, meg hogy mosakodjon, átöltözzön meg minden, mert ahol fiatal lányt találtak, akkor azt elvitték magukkal. Szerintem az baromi érdekes, ez az így egyszerre ment le, így 9 nap, minden nap jött egy rész. A mai fiatalokban mások, mi vagyunk. De legyenek is mások. Ti nem lehettek olyanok, mint mi voltunk. Nektek már más fejjel kell gondolkozni, más a világ. Nem feltétlenül az én érdemem, mert nyilván a tartalmat ők adták, szóval, de úgyhogy ezért mondhatom, hogy szerintem a magyar YouTube-on az egyik legjobb sorozat lett. Én legalábbis, persze nekem nehéz így objektívan megítélni, mert a saját nagyszüleimről van szó, de szerintem nagyon értékes videósorozat volt, úgyhogy ha egy dolgot ajánlanék, amit így meghallgattok, akkor mindenképp a nagyszülős, 9 részes riportot, én azt nagyon ajánlom. Nagyon értékes videó lett, és arra nagyon büszke vagyok. Most, ha így utólag rágondolok, akkor ez mindig egy kis nyugalom volt az egyébként kreatív és küzdelmes életünkben. Aztán meg rengeteg olyan videó van, amikor, hát igen, erről szól főleg a 6 lépés, hogy kimegyünk az utcára, emberekkel interjúztatunk, néha egy koncepcióba megyünk, például volt olyan, és ez már a fókuszcsoport alatt jött, hogy 24 órán keresztül közvécét kerestünk. Na jó, végre találtunk egy nyitott vécét. Végre! Ezt a fajta vlogolást nagyon szeretem, hogy nagyjából van egy koncepció fejemben, nagyjából tudom, hogy mi legyen a vége, milyen hangulatot akarok, például a Csillánál is. Tudtam nagyjából, hogy mit szeretnék nagyjából, de ugye a közte lévő dolgok, azok spontán dolgokkal töltöm meg. Szóval ez a kettő keverék, hogy nagyjából látnom kell előre, hogy mit szeretnék, csak így hangulatban, meg hogy hova fusson ki. Közben legyenek részek, amik tényleg ilyen teljesen spontának, úgyhogy ezt a kettőt szeretem. És például a csillás videó is olyan, ami a 6 lépésen egy csomó ilyesmi volt. Például még Magyarosi Csabával is forgattunk annó a város hőséről. Volt, hogy csak lementünk Szegedre, és az újraélesztés, megnéztük, hogy az emberek mennyire vágják, és hogy a Sisu megtanította nekik. Le kell nézni az órát. Tehát így lefolyót szoktuk nézni. Volt, hogy a Facebookról, meg a közösségi médiáról beszélgettünk, és hogy miért hagyom ott a Facebookot, és azóta sincs Facebookon. Már lehet, hogy azóta egyszer volt újra, és most már mindegy nincs. Nem lehet, hogy inkább csak egy kis lelki erő kéne, hogy ne pörgesd azt a szart. De nekem nincs. Volt a pornóról is, Magyarországról is kérdezgettük az embereket, a Pokémon Go-ról is volt. 6 lépésben sokszor az ilyen filmes dolgaimat kihettem, hogy így próbáltam olyan cold open-eket kitalálni, vagy akár lezárást is, hogy adjon egy keretet, amik ilyen kicsit ilyen filmesebbek. Volt egy ilyen rész, a jó párkapcsolatokról szólt, azt hiszem abban pont akivel beszélgetünk, és annak meg kifejezetten a cold open-je, szerintem az egyik legjobb cold open, amit valaha csináltam. Volt, hogy mik a fiatalok jövőképe. Semmi más nem motivál, boldog akarok lenni. Rengeteg rengeteg rész volt a csajozásról. Ami jön, jön. Aztán ami jön, nem jön. Aztán a csajok vannak megsértődve, hogy nem hívjátok el őket kúrni. Nyilván nem kell túl komolyan venni, inkább csak ilyen jó móka volt erről beszélgetni a fiatalokkal, meg hát ez mindenkit érdekel ez a téma. If you was to break up with me through the internet, I'd think like that's a dickhead thing, like you can't really do that through the internet. And I feel like it's a respect thing as well, like you need to give that other person the respect to say to their face and to really have a conversation with them. Volt e-sportról, társasjátékról, cosplayről, Tinderről. De valahonnan nagyon ismerős. Van két jegyem a Tokodi búcsúba. Szia! Boris, szopsz! Volt YouTube-ról is videó, már ott parodizálgattunk youtubereket, pamkutyáik interjút adtak, így elküldtük pár youtubernek, akit kedveltünk, és ők tök jó fejek voltak, és küldtek válaszokat. Mi vagyunk a Pamkutyák nevű YouTube csapat, és kaptunk néhány kérdést tőletek, amire megpróbálunk válaszolni. Pedig akkor volt, hogy három videónk, nagyon jó fejek voltak. A műsor jellege volt, hogy mi is beszélünk a témáról egy kicsit, hogy legyen egy kis személyes része, aztán beszélgetünk emberekkel az utcán. Ja, az a másik ugye, hogy megkapja az ember, hogyha valaki vágóképet lát egy városról, az magyarósi inspiráció. Én nagyon szeretem a magyarósit, és tényleg inspirál, de talán az, hogy városról vágóképek vannak, azt sem ő találta fel. Budapest belváros buli negyed hangulatát, ezt próbáltuk bele-bele vinni a videókba. Nem ilyen, és ez is direkt koncepció volt, hogy nem ilyen nagyon ilyen szigorú interjúk, hanem mi is azért jól érezzük magunkat, mi is beszélgetünk. Szia anya, most tinderezek, és éppen egy YouTube csatornának nyilatkozóan ne zavarja, légy szíves. Nincs, úgyhogy hagyjátok nyitva az egyik ajtót. A sors keze! Fejed nincsen benne, tök mindegy, hogy csinálsz. De várj, csináljuk ilyen táncot hozzá, jó? Elhülyéskedünk az emberekkel, szóval nem ez a tévé, jaj, mi az a három dolog, amit beraksz a táskádba a fesztiválra, hanem inkább ilyen lazább interjúk, és ja, ezt még mindig keveset látom. Ott vagy egy helyzetben, amiben egyszer csak azt érzed, hogy nincsen hatalmad nemet mondani. Megfosz attól a hatalmattól, hogy azt mond, hogy nem. De ezen kívül voltak vlogok is. 10 részes vlogunk, amivel Orsival elmentünk Ázsiába, és arról azt végig vlogoltuk. Folyamatosan csöpög rólam a víz mindenfelől, annyira meleg van. Neked nem? Elég meleg van. Én csak olyan konszolidáltan izzadok folyamatosan. Nagyon. És van egy új vlog, aminek még csak az első része jött ki, és tudom, hogy nagy adósságom, hogy azt is megcsinálom, mert ott Csoki és mi is voltunk külföldön, és azt ilyen párhuzamosan vágva egy érdekesebb vlog lesz belőle. Nem, amúgy olyan csalódás, hogy így azt hiszed, hogy normálisak vagyunk, és ugyanem primitív férgek vagyunk. Ja, mindenkire kapkodunk, meg lehozzuk őket, a kritizáljuk. Csajokról csak annyit tudsz nyilatkozni, hogy vagy megkúrnám, vagy nem. Az nem igaz, ezt ti szoktátok. Én sokkal, én ugyanígy. Volt például egy túrázós trilógia vlog, az szerintem nagyon hangulatos, azt mindenkinek ajánlom. Ott nagyjából ott van a társaság, és baráti feelingje van, jó kedvű vlog. Szóval én vlogokat is sokat csináltunk. Azt mesélj, de mi volt az általános iskolában, amikor behívott az igazgató? Én kezdtem először bőgni. Nem tudom, valakit csúfoltunk, és akkor rájöttek. Az már eleve rossz volt. Úgy megtudta az igazgató, hogy mit tettünk. De úgy bőgtünk, hogy így már így reszkedtem a bőgéstől, tehát így. Amikor általában kimentünk külföldre, koncertre, 21 Pilotsra vagy Nationalre, akkor is mindig vlogoltunk. Például Tekitot többször is láthatjátok. A mai vlogunkban Prágába utazunk. Mindig jött velünk koncertekre, úgyhogy a Teki is sokat szerepelt szerintem a 6 lépés csatornán. Vagy csináltam egyszer egy este a Szigeten, azt szerintem végig vlogoltam, hogy így a Szigeten így random megyek mindenfelé, és tök jó hangulatos dolgokat találtam. Ezen kívül is voltak ilyen furább dolgok, amik akár most például volt az, hogy meghallgattam a világ legfélelmetesebb zenéjét, az akár lehetett volna fókuszcsoport rész is. Elérkeztünk a Maybe's elejére. 6,5 órás album. Például ott volt a Puzséros videó, ami óriásit ment anna az interneten, hát magunkhoz képest, ugye. Utolsó nagyon fontos kérdésem lenne, hogy miért nem tetszik önnek, hogy épül a haza? Mert nagyon jó pénzt fizetnek azért, hogy eláruljam. Túl sok pénzt. Nem fizetnének ennyit, én is örülnék, hogy épül a haza. Nem engedhetem meg magamnak. Egyszerűen az offshore számlának gyarapodnia kell. Polgármester választás előtt volt, és igazából az egész egy ilyen paródia, ironikus videó. Nyilván nem mindenkinek esett le, meg nyilván nem mindenkinek vicces attól még, hogy viccesnek szántuk, de az elég nagyot ment. És szerintem az egyik legviccesebb videónk, lebuktattuk Puzsé Robertet. Lehet, hogy láttátok is, csak nem tudtátok, én vagyok a kamera mögött. Hát a Csokival együtt csináltuk meg. A Puzsér az, hogy belekerült, az már viszonylag spontán volt, mert láttuk, hogy hol van ilyen kampány, beszéde, és akkor oda mentünk és adott interjút. Aztán volt egy olyan, hogy több részen keresztül próbáltunk műsorformátumú videókat csinálni, hogy veszünk egy témát, beszélünk róla, utána nézünk, és közben, hogy ne legyen csak ilyen száraz, akár belerakunk interjúkat, mindegyikbe raktunk valami hülye sketchet, valami direkt trashet egy csomószor, de mókásabb rész legyen, ami így megszakítja az egészet. Próbáltunk azért részenként 2-3 ilyet szétdobni, sőt volt, amiben animáció volt, rendes kurva jó animáció, amit Gábor csinált, az is teljesen saját, szóval tényleg mindent megpróbáltunk. Nincs idő, valamit el kell kezdeni, még ha csak átmenetileg is. Szóval vagy elmész dolgozni, vagy tovább tanulsz. Bár szerettem azt a fajta műsorformátumot, nem nagyon aktuális dolgokról szól, csak épp ami érdekelt, szóval így máig büszke vagyok azokra a részekre, de olyan sokan embert nem érdekel, de szerintem amúgy jók lettek. Egy hét alatt elismert filmkritikussá váltál? Észrevetted, hogy az internetes kommentelők mindenhez értenek? Ötös voltál töréből. Akkor beszélgessünk kicsit. Aztán volt még egy műsorformátum, ami vagy 9 részt megélt, és amúgy szerepelt benne például a Bobek is, meg a Marci is. Gyakori kérdéseken kerestünk kérdéseket, és akkor mindenki válaszolt rá, és abból összevágtam egy ilyen olyasmi, mint egy kérdezfelelek videó, csak így próbáltam érdekesebb témákat, és próbáltam vagy érdekes válaszokat belerakni, vagy vicceseket. Az is szerintem egy rohadt jó formátum volt, és szerintem mókás videók lettek, annak is van vagy 9 része. Miért olyan ciki, ha nincsenek az embernek barátai? Attól függ. Na, attól mitől? Hát miért nincsenek az, hogy egy kretén vagy talán? Csináltam egy olyan videót, amire már egyszer hivatkoztam, itt, hogy 10 dolog az internetről. Azt hiszem, ez különösen jó évadzáró videónk lett. Azt hiszem, az évadzáró volt. Mert ott is figyeltem nagyjából az évadokra. Azok szeretem ezt az évadonkénti rendezést. Macskás gifeket fogsz nézegetni helyette, és napi 100-szor frissíteni az Instát. Pedig már elsőre se igazán érdekelt, ami rajta van. Ez annak a tudatában a legszomorúbb, hogy... 8. Függőséget. Ott a green screen-nel próbálkoztam meg azzal, hogy az egész egy kicsit ilyen káosz, de közben legyen az egész, nagyon pontosan meg volt tervezve minden benne, minden mondatot előre megírtam, szóval azt is kipróbáltam. Voltak ilyen filozófikusabb, hangulatosabb videók, például volt az álmodozás vége. Utána felfrissült erővel új életet kezdett. Aztán nem történik semmi. Hisz Damoklész kardjaként lóg az ember felett, hogy élni kell, lakbért fizetni. Valahol a felnőtté válásról filozofáltam benne, közben nagyon sok vágóképet vettem fel egy hónapig, és akkor annak így a keverék egy a zenének, filozofálásnak és a blogolásnak. Nekem ez a hangulat nagyon bejött. Ritkán nyúltam hozzá, mert úgy gondoltam, hogy nem szabad túlhasználni, de ez egy olyan dolog, amihez még vissza-vissza fogok nyúlni, szerintem. Csak ehhez értek. Te is biztos értesz valamihez. Nagyon-nagyon szerettem a hangulatokkal játszani, és a gondolatokat is átvinni, ezek is ilyen különlegesebb videók voltak szerintem. Voltak ilyen laza videók, hogy ezt ellensúlyozom most, amíg mondjuk 2 videónk is volt, amikor a söröket teszteltünk, hát nem túl szakmaian. Büdös. Aha. Ez szar. Aztán voltak kisfilmek, vigyázz, kisfilmek is voltak. Volt ilyen régen egy ilyen 48 órás filmfesztivál, hogy megkapsz ilyen 3 dolgot, és akkor műfajt, nem tudom, hogy szereplőt, meg mindenfélét, és akkor 48 órán belül kell csinálni egy kisfilmet. Azon 2-szer is elindultunk, másodjára talán nem nagyon sikerült jó kisfilmet kihozni belőle, de kiraktuk a csatornára, hogy lássák az emberek. De ezeknél szerintem legalább annyira, vagy hanem még jobbak a vlogok, hogy hogyan készítettünk a 48 óra alatt egy kisfilmet. Ja, faszom ez a film! Egyáltalán nem filmestáb rakott össze 48 óra alatt egy filmet, de volt egy kisfilmünk, ami viszont nem 48 óra alatt készült el, csak volt egy ötletem, az így a magyar YouTube-ra reflektált a sok kihívás videóra meg ezekre, hogy úgy, hát ez egy rend videó volt, de filmes formátumban. Szevasztok srácok! Ma egy újabb kihívás videóval érkeztünk, a Chubby Bunny kihívást fogjuk megcsinálni. Jó reflexió volt az akkori magyar YouTube-ra. Csináltunk ajás videókat, mondjuk öt street foodos helyet bemutattunk egy videóba. Volt ilyen tavaly, hogy elmentünk kipróbálni igazi kínai kajákat, például akkor ötvenünk a Márk is. Szójaszószos pörcs! Mi az, amit még nem csináltunk? Podcast? Volt podcastünk, és két évad is ment belőle. Munkából fogsz így beleesni arccal előre a koporsóba is. 60-70 rész szerintem biztos van. Az volt a cím, hogy mindent a semmiről. Nyilvánosban nincsenek fönn, de lejátszási listában ott van az összes rész. Az általában ketten vagy hárman, vagy néha négyen voltunk. Hetente összegyűltünk, és egy élőadás volt a YouTube-on. Azóta már mindenkinek van podcastje, az anyámnak is. Az anyámnak pont nincs. Próbáltam mindig valami témát hozni, és akkor azt körülbeszélni, de hát megvoltak a visszatérő elemek. Én szerettem, de hogyha valaki nagyon nem tud már mit hallgatni, akkor azt is megtalálja azt a podcast sorozatunkat. Aztán volt még egy videónk, amit meg akartam, az átalakítósról, az is tetszett. A divatról szól. Nagyobb indulatokat fog kiváltani, mint a vallásról vitatkoznánk. És nagyon sokan hisztisztek miatta, pedig nagyon sokat segített nekem, Csokinak és Csabának is amúgy utólag visszatekintve. Fő dolgot, ami a csatornát a legtöbben ismerik, azt nem akarom kiadni, és a végére hagytam, a fesztiválos videók. Hát Magyarországon szerintem a fesztiválos videókról beszélsz, akkor vagy a Miskovics jut eszébe az embernek, vagy a hat lépés, mert azért azt nagyon sokan nézték a fesztiválos videóinkat. Mi csak kedvesebb vagyunk egymásnak, úgyhogy ez nem lenne újdonság. Én nagyon szeretek fesztiválokon forgatni, a hangulat miatt. Nyitottak az emberek, mindenki jó fej általában, nagyon ritka volt rossz tapasztalat. Bár nyilván a internet borzasztó hímsoviniszta hely, és hogyha egy lány jókedvű egy videóban, akkor az már az egy büdös ribanc. Sok ilyen kommentet látni, szomorú, mindegy. Idióták. Először azt hiszem, a Csokival elmentünk, hogy volt fesztiválra, és leforgattunk három részt, azt rájöttünk, hogy ez nagyon tetszik. Nagyon szeretünk interjúztatni az emberekkel, ott interakcióban lenni. Én utána nagyon szeretek egyedül elmenni és felvágóképezni táncoló embereket, boldog embereket. Imádom a vágóképeket csinálni a fesztiválokon, mert baromi jó témák vannak. Úgyhogy ebből meg összevágva olyan jött ki, hogy interjú is, de közben inkább az a lényeg, hogy így emberekkel vagy vicces interakciók, vagy érdekes interakciók. Én szeretek egy ilyen hangulatot adni, ami néha komolyabb, de inkább vicces. Meg szeretem egy részen belül is keverni. Azért próbáltunk egy-egy témát vinni oda mindig. Nem csak úgy dur bele, bum, hanem például volt egy rész, azt hiszem, a szerelemről, és az nyilván voltak komolyabb részei. A Cold Open az egy nettó baromkodás. Most meg fogom kérdezni, hogy mi a szerelem, te pedig azt fogod mondani, hogy egy férfi és nő között az, ami családot eredményez gyerekeket. De így szeretem keverni, és a fesztiválokon nagyon jól lehet keverni a komolyabb beszélgetéseket, a viccelődéssel, a hangulatos vágóképeket, a beszéddel, így nagyon szeretem ezeket vágni. Van egy különlegesebb hangulata a legtöbbnek. De mi? Elloptátok valaki VIP-ben? Nem ilyen VIP fejetek van. Mi a fasz van? Voltunk többször a Volt Fesztiválon, nagyon szeretünk forgatni, voltunk a Szigeten, voltunk a Soundon, na hát az meg az ultra cringe, nagyon be voltunk rúgva a Soundon, de aki szereti az ilyen eszetlen, vér folyik a füledből cringe-et, az nézze meg a Soundos videóinkat. Hey, a fejem, amikor a szüleim megvették a VIP-jegyet. Igen, olyan. Nem mindenki szereti ezt. Már csináltunk Palvin Barbie-ban is interjút, tök jó fej volt, de akár a Hajdú Péterrel is, az azt hiszem pont a Soundon volt. Össze kéne számolnom a hat lépésen, hogy a fesztiválos, meg Budapesten, meg mindenfele hány interjút csináltunk, szerintem 1000 már biztos volt. 1000 emberrel már biztos csináltunk interjút. Nagyon, nagyon sokat szerkesztettem interjúkat. Ez tényleg már, hogy mondjam, a kis ujjamban van. Hogy lehet kihozni egy interjúból a legérdekesebb részeket, a leghangulatosabb részeket. azt hogy kombinálod össze, hogy az egyik interjú már kiegészítse a másik interjút, és akkor valahogy egy olyan narratívára felfűzni az egészet, aminek a végén ott lesz egy érdekes és hangulatos videó. Milyen gyakran szakítsad meg egy hangulatos vágóképekkel, zenével? Vágás szempontból én nekem ez mindig is egy nagyon érdekes dolog volt, és forgatás szempontból is. Ha lehet, idén is megyünk fesztiválokra, de jövőre biztos, hogy ott leszünk, egész nyarat végig fesztiválozunk, és én ott leszek a fesztiválokon a kamera mögött, de majd találkozunk. Mindegy, a fesztiválos videóink, főleg most ennyi karantén után én azt tudom ajánlani. Van olyan, hogy csak a vágóképekből összeraktam egy ilyen montást. Nyilván, főleg, hogyha a fókuszcsoporthoz vagy szokva, teljesen más típusúak ezek a videók, rengeteg fajta van, nem fog mindegyik mindenkinek tetszeni, de el tudom képzelni, hogy mindenki találhatott olyan dolgokat, amik tetszik neki. A felnőtté válásról szól valahol, meg az interakcióról. Hogy emberek közötti interakciókból valami érdekes, valami hangulatos kijöjjön. Budapesti éjszakai élet hangulata is nagyon így nyomot hagyott ezen a csatornán, szerintem. Ja, így kb. Ezekkel tudnám összefoglalni. Ártó a szék, mindent megtalálsz, itt jó tengerpartunk nincsen, de körülbelül ennyi. Nyilván, mivel ezer fajta videót csináltunk, ott valami biztos kimaradt, de így gondoltam, hogy adok egy kis kontextust ahhoz, hogy én miket csináltam a YouTube-on, mielőtt a fókuszcsoportot, és ez csak a hat lépés csatorna, nyilván a munka az megint egy tök más dolog. Ott is csináltam dolgokat, de azt mondjuk nem hirdetésnek láthattátok a YouTube-on egy-egy cégnek, amit csináltam. Vagy ha mondjuk sétáltok az IKEA-ba, akkor lehet, hogy láttok egy videót, amit én csináltam az IKEA-nak, stb. De ez az, amit így hobbiból, a videózás szeretetéből csináltam, és azt nagyon sokáig csináltuk ahhoz képest, hogy soha nem volt szponzorunk, meg rendes bevételünk sem volt soha a YouTube-ból, de egyszerűen annyira szerettük csinálni, hogy csináltuk. Hát a fókuszcsoport is ezért. Kezdtem el annó, ebből se gondoltam volna, hogy valami megélhetés lesz, de most már van. Korona miatt kb. Elvesztettem a munkámat. Ja. Úgyhogy nagyon jókor váltotta fel a fókuszcsoport. Tudom, hogy sokan ismeritek, tudom, hogy sokakat nem érdekel, nem baj, egyszer akartam, hogy ha már a fókuszcsoporton ilyen gyakran van videó, mindenképp szerettem volna egyszer megmutatni a hat lépést, mert ad egy kontextus annak, hogy én hogy értelmezem a YouTube videókat. Szokták mondani, hogy te akkor csinálj jobbat, ez szerintem nem egy érve egy vitában, de legalább lehet látni, hogy én mikkel próbálkoztam sok-sok éven keresztül, nagyon sokfajta formátummal, szóval nem tudom azt mondani, hogy csak így idejöttem és magyarázok a YouTube-ról annak, hogy fogalmam sem lenne róla, mert nagyon sok dolgot kipróbáltam, nagyon sok fajta YouTube videót csináltunk, és nem biztos, hogy tetszik, de legalább próbáltunk egy ilyen szintet tartani. Direkt nem olyan, mint egy tévé, direkt egy lazább formátum. De hát a fókuszcsoporton is látszik, hogy azért ez nem egy tévére van tervezve, de pont ez szerintem jó benne. Mindent linkelek a leírásba, főleg a csatornát, de így külön linkelgettem is, amikről így beszéltem. Szeretnétek tudni, hogy honnan jöttem, miket csináltam a YouTube-on ezelőtt, akkor ott ezt meg lehet nézni, és lehet, hogy nosztalgia is, de így a régi videóknál is már 2014-2015-ben már érződött, hogy nem csak a pofánkat akarjuk odarakni, hanem valami téma van mindig az előtérben, vagy valami hangulat, vagy valamit minden videó át akart adni, és nyilván volt bennünk egy frusztráció, hogy szerintem azok minőségi videók voltak egy részük legalábbis, és sosem lett sikeres, és folyamatosan azt láttuk közben, hogy itthon a semmivel, a legszarabb szutykos technikailag, mondandóban, gondolatban semmilyen szutykos tartalmak rohadt nagyot mennek és befutnak sorra, és hat lépés meg évekig folyamatosan kísérletezett, próbálkozott minőségi dolgokkal, és sosem találtam meg a nagyobb közönséget, úgyhogy lehet, hogy ez a frusztráció is szülte, hogy akkor én most elmondom a YouTube-ról a véleményem. Lehet, hogy ez is benne van, meg az is, hogy imádom a kritikával foglalkozó csatornákat, ami nyilván azóta meg is változott, mert már nem csak azzal foglalkozik a fókuszcsoport, de szerintem ez is valamennyire életre hívta a fókuszcsoportot. De mindegy, ha valaki azt mondja, hogy mit tettél az asztalra, a YouTube asztalra, akkor ott a hat lépés meg lehet nézni, lehet, hogy nem fog tetszeni, de ezt tettem le az asztalra. És még jönni fognak oda is tartalmak, szóval, hogyha másmilyen szituációban, másmilyen videókban akartok engem látni, vagy másmilyen munkáimat akarjátok látni, akkor iratkozzatok oda fel. Ide holnap jön egy videó, amit már nagyon rég régóta tartozom a támogatóknak egy ilyen kérdezfelelek videóval, azt holnap itt a támogatók megkapják, amúgy meg csütörtökön megyünk tovább, Twitch-en elérhető vagyok minden nap, hát ömlik a tartalom, azt hiszem. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport a hat lépésről, holnap vagy holnap után ismét találkozunk. I got a 6 cents for imposters, so now I'm coming for the whole roster.